Book 2 37 37 37 في الطريق نابات نابات هو يسافر بالموتور سايكل Той патува со мотор. Тој патува со мотор. Хуа јусафир билбисклет. Тој патува со велосипед. Тој патува со велосипед. Хуа јадхаб алал акдам. Тој пешачи. Тој пешачи. هو يسافر بالسفينة. توي باتوا صبروت. توي باتوا صبروت. هو يسافر بالقارب. توي باتوا صشامتس. توي باتوا صشامتس. هو يسبح. توي بليفا. توي بليفا. هل هذا المكان خطر؟ دالي اوفده е опасно؟ دالي اوفده е опасно؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ دالي е опасно сам да стопирам؟ دالي е опасно сама да стопирам؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Дали е опасно навечер да се оди на прошетка? Дали е опасно навечер да се оди на прошетка? Лакад адана тарик. Ние го погрешивме патот. Ние го погрешивме патот. Нахну фи ал тарик ал хате. Ние сме на погрешен пат. Ние сме на погрешен пат. Јеجب ан надур ва нарджа. Ние мораме да се вратиме. Ние мораме да се вратиме. Ајна јумкин иқаф ас-сејара хуна? Каде може овде да се паркира? Каде може овде да се паркирам? Ајуджад хуна мокиф сејарат? Има ли овде паркиралиште? Има ли овде паркиралиште? Кам ал мудда аллати јумкин вукуфуха хуна? Колку долго може овде да се паркира? Колку долго може овде да се паркира? Хел тумарис ел ски? Возите ли ски? Возите ли ски? Хел тасад бит телефрик иле аъла? Се возите ли нагоре со лифтот за скијање? Се возите ли нагоре со лифтот за скијање? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ може ли овде да се изнајмат ски? Може ли овде да се изнајмат скии?